aż o 102 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już nie 4, a 8 województw zagrożonych gwałtownymi burzami i ulewami. Politycy wrócili w Trójce do niedawnego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Po Unii Europejskiej Kanada składa skargę na amerykańskie cła na stal i aluminium. Najpierw kolejne ostrzeżenie przed burzami. Ma drugi stopień i obejmuje już nie 4 województwa, a 8. Lubuskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Śląskie, Małopolskie i Podkarpackie. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają, że burzą będą towarzyszyły wichury i ulewy, także z gradem. Możemy spodziewać się opadów deszczu od 15 do 30 mm, punktowo nawet 50 mm. Wiatr będzie też dość silny, w porywach nawet do 85 km na godzinę. Te ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać przez całe dzisiejsze popołudnie, wieczór, aż do nocy. Informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Burze mają ominąć tylko Podlasie oraz Warmię i Mazury. Sprawy niepełnosprawnych nie można zaniedbać, bo wróci, ostrzegał podczas śniadania w Trójce Jarosław Kalinowski. Europoseł PSL-u przekonywał u nas, że w budżecie są pieniądze na pomoc tej grupie społecznej. Pamiętamy, jak całkiem niedawno premier Morawiecki zapowiadał 100 miliardów na włączenie społeczne. Bilion na inwestycje. Wczoraj też było podpisane rozporządzenie 300 zł dla każdego dziecka na tą wyprawkę. Też bez progu dochodowego. No to znaczy, że na różne wydatki są pieniądze, a żeby tą jedną sprawę rozwiązać dla rodzin i dla osób niepełnosprawnych, mamy mało nie czasu, ma. No także więc proszę, uważam, że ta sprawa wróci i ci niepełnosprawni, te rodziny, to na co oczekują, muszą uzyskać. Zdaniem wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza z PiS-u teraz najważniejszą sprawą dotyczącą niepełnosprawnych jest przyspieszenie kwestii orzecznictwa. Mówimy o orzecznictwie i zmianie systemu orzecznictwa, bo to jest też dzisiaj problem. No jeżeli tego mówię. Nie zmienimy, to będziemy się z tymi sprawami borykać wciąż. Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, przypominał w Trójce, że część postulatów niepełnosprawnych osób została spełniona. Jest spełniony jeden z tych dwóch kluczowych postulatów. Jest program Dostępność Plus, z którym też się wiążą konkretne nakłady na osoby niepełnosprawne. Czyli zawsze jest pewnie większa potrzeba i trzeba dążyć do takich rozwiązań finansowych i innych, systemowych, żeby no, los osób niepełnosprawnych był lepszy niż jest. W maju Sejm podniósł rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, przyjął też rozwiązania dotyczące pomocy rzeczowej i dostępu do usług medycznych. Rodzice dorosłych niepełnosprawnych, którzy razem z nimi protestowali w Sejmie 40 dni, niedawno zawiesili akcję, zapowiedzieli, że nadal będą walczyli o dodatek na życie w wysokości 500 zł w żywej gotówce. Lider hiszpańskich socjalistów Pedro Sánchez jest już zaprzysiężony jako szef rządu, przysięgał na konstytucję bez Biblii i krzyża. Prawdopodobnie w poniedziałek przedstawi skład swojego gabinetu. Wczoraj po przegłosowaniu przez parlament w Madrycie wniosku o wotum nieufności wobec dotychczasowego premiera, lidera prawicowej partii ludowej Mariano Rajoya, Sánchez mówił tak. Dzisiaj rozpoczynamy pisanie nowego rozdziału historii hiszpańskiej demokracji. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy poparli wotum nieufności, tym, którzy postawili na silną i trwałą demokrację. Rajoy musiał odejść, bo jego ugrupowanie zostało skazane przez sąd za płatną protekcję, fałszerstwa i pranie brudnych pieniędzy. Teraz musi zapłacić karę w wysokości ponad 245 tysięcy euro za czerpanie korzyści z korupcji. Kanada dołączyła do Unii Europejskiej i też złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu na USA w związku z cłami na stal i aluminium. Władze w Ottawie i Brukseli poinformowały także o działaniach odwetowych. Od wczoraj stal importowana do Stanów Zjednoczonych z Unii, Kanady i Meksyku jest obłożona 25% cłem, a w przypadku aluminium stawka wynosi 10%. Beata Płomecka. W sprawie amerykańskich ceł na stal i aluminium Kanada i Unia Europejska mają jednakowe zdanie. Mówią, że ta jednostronna decyzja USA jest zagrożeniem dla światowego handlu i że jest fałszywie tłumaczona względami bezpieczeństwa narodowego. To jest czysty protekcjonizm, komentowała unijna komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström. To nieszczęśliwe rozwiązanie, ponieważ wzmacnia ryzyko wstrząsów na globalnym rynku. Unia Europejska i Kanada chcą, by Światowa Organizacja Handlu sprawdziła legalność amerykańskich ceł. Poza tym Ottawa i Bruksela zdecydowały się na działania odwetowe.

Jeszcze będziemy tańczyć, ale zanim do tańca dojdziemy, to zaczynamy nasze spotkanie krakowskie z miesiącem fotografii. To taka tradycja bardzo przyjemna dla nas. Mam nadzieję także dla miłośników fotografii i rozmowy, którą ona może wywołać. No i w ogóle zaczynamy tradycyjnie. Zaczynamy tradycyjnie. Tradycyjnie przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w Bombie, czyli przy Placu Szczepańskim. Tutaj raczej atmosfera sielankowa, nie burzowa, więc proszę się nie obawiać i przybywać do Krakowa na miesiąc fotografii. A z nami już dyrektorka miesiąca, Agnieszka Dwernicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie, jesteśmy tutaj, spotykamy się po raz kolejny i po raz kolejny mamy okazję przyjrzeć się temu, jak wygląda fotografia w takim wyborze przez Ciebie i przez główną kuratorkę Iris Seeking. Jak wygląda fotografia dzisiaj? Fotografia dzisiaj, no właśnie, tutaj toczymy różne dyskusje na temat fotografii dzisiaj. Spory wręcz, tak, ponieważ pokazujemy bardzo różne projekty, które w naszym przekonaniu opowiadają o otaczającym nas świecie, jakby podejmują różne ważne, aktualne tematy. Tak jak już mówiłam chyba na antenie, jesteśmy wszyscy w przestrzeni przepływów, bo temat właśnie tego programu głównego to przestrzeń przepływów, obrazowanie niewidzialnego. Koncepcja została wymyślona przez Iris Seeking, też już opowiadała o tym właśnie na antenie Trójki. Natomiast no, co z tą fotografią? Faktycznie to są bardzo różne obrazy, bardzo różne historie. Nam przede wszystkim chodzi o to, żeby faktycznie one się układały w historię o tym, co się dzieje wokół nas, czyli mówimy o migracjach, mówimy o środowisku, tej relacji człowiek-natura. Mówimy też bardzo dużo o cyberprzestrzeni i przepływie danych cyfrowych. No właśnie, mówimy, to jest takie słowo klucz, ponieważ te wystawy programu głównego, które udało mi się już obejrzeć, nie obejrzałam jeszcze wszystkich, to są wstępy do rozmów albo też nadawanie kontekstu pewnym dyskusjom, które już w przestrzeni publicznej się toczą, także na te tematy, które wymieniłaś. Ale ta rozmowa wydaje się być bardziej istotna niż to, co możemy obejrzeć i to, w jaki sposób prace prezentowane są wykonane. Lub mówiąc prościej, miesiąc fotografii przyzwyczaił nas kilka lat temu do tego, że oglądaliśmy na przykład ogromną wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie fotografia także jako dzieło sztuki była istotna. Tymczasem akcent przeniósł się właśnie w stronę tego, co się może wydarzyć dookoła zdjęcia, a przede wszystkim co może wyniknąć z podjęcia i może też szukania rozwiązań problemów. Tak, wydaje mi się faktycznie, ten akcent się przesunął. Myślę, że razem z zespołem i razem z kuratorką my mieliśmy takie przekonanie, że warto jakby zareagować na to, co się dzieje wokół, ponieważ artyści, twórcy bardzo często podejmują te tematy i to jest bardzo żywe właśnie w tej fotografii, czy ogólnie, jakbym powiedziała, prawda, w obrazie. I dlatego te projekty są też takim punktem wyjścia. Tak? To, co my pokazujemy, to jest właśnie faktycznie punkt wyjścia do dyskusji. Dlatego przez cały weekend otwarcia dyskutowaliśmy o tych wszystkich wątkach, tak pytając się artystów, dlaczego podejmują te tematy, po co to wszystko jest i czy to w ogóle ma jakiś wpływ, prawda, na zmianę naszego myślenia. My się bardzo cieszymy, ponieważ bardzo dużo ludzi przychodzi na festiwal i jakby podejmuje tę dyskusję. Czyli jakby ogląda, wchodzi w to bardziej. To rzeczywiście nie jest takie oczywiste. To znaczy, nie każdy ma taką otwartość w sobie, żeby od razu w to wejść, przeczytać więcej, no na przykład przeczytać więcej, prawda, o danym projekcie. Bo to są obrazy, to jest często wideo, czyli obraz ruchomy. Często te obrazy uzupełniają jakieś teksty, czasem to też są różne obiekty. Trzeba się temu przyjrzeć i nam właśnie bardzo zależy na tym, żeby nie tyle może sprowokować publiczność do tego wejścia, tylko zachęcić w taki sposób, żeby faktycznie chciała się dowiedzieć więcej. Ta przestrzeń przepływów jest bardzo rozległa, zarówno w tym takim symbolicznym wymiarze, no ale także tym geograficznym, ponieważ poruszamy się po całym mieście i mamy wspólnie wrażenie, tak jak zdołałyśmy obejrzeć wspólnie chyba wszystkie wystawy, jakby połączyć. No, które wczoraj. No, ja obejrzałam 6 z głównego programu, czyli 11, tak? 11 w sumie, tak. To jakby połączyć tę naszą podróż, to tak naprawdę składa się to w jedną całość. Mamy parę miejsc, ale tematy to trochę tak jakby była jedna wystawa, prawda? Tak, no właśnie takie było założenie, że ten cały festiwal właśnie jest pod jednym hasłem i każda przestrzeń właśnie też ma jakby ten sam tytuł, tak? Czyli jakby cały festiwal, znaczy wszystkie projekty są w ramach jednej wystawy zbiorowej. To, o czym powiedziałam, o tym takim odejściu od po prostu estetyzowania, czy też traktowania zdjęcia wyłącznie w kategoriach estetycznych, myślę, że to już możemy w ogóle włożyć, prawda, do historii festiwalu. Raczej myślę, że ten kierunek, w którym teraz jesteście, daje wiele szans i kolejnych ścieżek i raczej nie ma powrotu do tego takiego trochę też akademickiego patrzenia, tak, czy nadrabiania tego, co przez wiele lat nie było robione, jeżeli chodzi o docenianie w ogóle fotografii w Polsce, bo przecież początki naszego opowiadania o miesiącu fotografii to było opowiadanie o pewnej dziurze i o niedocenianiu fotografii. Mamy to już szczęśliwie za sobą. W Krakowie teraz trwają równolegle dwa festiwale filmowe, na przykład, bo Festiwal Krakowski, Festiwal Muzyki Filmowej, Miesiąc Fotografii i rzeczywiście trzeba się gdzieś pomiędzy tymi różnymi ludźmi, którzy płyną, do tego jeszcze turyści licznie odwiedzając miasto, wkraść i znaleźć gdzieś tą szparkę, żeby odnaleźć galerię szarą, gdzieś w piwnicy, kamienicy obleganej przez turystów, odnaleźć inne miejsca. Sam ten proces wymaga od kogoś, kto przyjeżdża na festiwal aktywności, więc myślę, że to już z założenia są ludzie, którzy będą chcieli doczytać i będą chcieli aktywnie odpowiedzieć na to, co artyści powiedzieli. Czy ty jako dyrektorka jesteś zadowolona z pracy swojego kuratora, autora głównego programu? No to ciekawe pytanie. Ja bardzo świadomie podjęłam decyzję o współpracy z Iris. My się poznałyśmy już 2 lata temu i w pewnym momencie, kiedy spotkałyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać o tej jakby rozwijającej się koncepcji, to ja też tak naprawdę razem z zespołem, bo tutaj on jest jakby, cały zespół jest bardzo ważny, mieliśmy takie przekonanie, że idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście cały czas ten proces tworzenia festiwalu, programu jest bardzo trudny i cały czas trzeba być w jakiejś takiej super komunikacji, żeby to wszystko w jakiś sposób się zgrało właśnie na przykład w mieście, tak? Żeby ta ścieżka festiwalowa i te wszystkie przepływy, które tutaj są, żeby ludzie właśnie faktycznie mieli szansę w jakiś sposób się w to włączyć. Ja teraz mogę faktycznie powiedzieć, że jestem z tego bardzo zadowolona. Z tego, co się wydarzyło, jaką pracę wykonaliśmy, jak to wszystko wygląda, też już z tych pierwszych odbiorów wiem bardzo dużo i bardzo mnie cieszy. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkim się wszystko będzie podobać i jakby też na to jesteśmy przygotowani. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że faktycznie ludzie podejmują tę dyskusję, tak? Że ktoś ma wątpliwości, nie wiem, na przykład co do projektu Salvatore Vitale, który akurat mieści się w Mocaku, bo pokazuje coś z pewnej perspektywy i też nie wiadomo, czy w ogóle pokazuje na przykład, ale i przychodzi i o tym rozmawia, tak? To nie jest tak, że ktoś od razu, nie wiem, z gruntu pewne rzeczy krytykuje, tylko faktycznie zastanawia się, dlaczego to tak wygląda. I myślę, że dla odbiorców, którzy tutaj są, bo my mamy takie przekonanie, że trzeba cały czas tego odbiorcę edukować, cały czas jakby mu dawać nowe bodźce. Faktycznie też nie ma odwrotu tego, co było wcześniej, więc my jakby podążamy w jakichś różnych kierunkach. Natomiast też jest bardzo ważne, żeby co roku mieć jakąś refleksję na ten temat, co się wydarzyło, właśnie jaki był odbiór i też żeby ten festiwal co roku troszeczkę zmieniał perspektywę, troszeczkę właśnie zmieniał jakby swój kierunek. No i na pewno jest tak, że tegoroczna edycja jest otwierająca, pobudzająca do stawiania wielu pytań. Iris będzie miała szansę jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co wymyśliła. Na naszej antenie, a myślę, że też dosyć szczegółowo i mocno opisałyśmy już jej pomysł, to, co zainspirowało jej pomysł na stronie polskieradio.pl/trójka. Oczywiście tam wszelkie odnośniki do strony festiwalu, która także przynosi mnóstwo podpowiedzi, odpowiedzi. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych. Agnieszka Dwernicka powróci jeszcze, tak więc mówimy Ci do usłyszenia. Otworzyłaś naszą audycję jako gospodyni festiwalu i wrócimy do rozmowy na zakończenie, a tymczasem udajemy się w stronę muzyki i to będzie Gryfris. Ten pan nazywa się Gryfris i niebawem nadejdzie jego kolejna solowa płyta. Tak myślę, że ta opowieść o miesiącu fotografii i o tym, jak się zmienia, myślę, że ma dosyć dużo wspólnego z tym, jak zmieniły się festiwale muzyczne w Polsce a propos Gryfarisa. Na początku wypełniały pewną pustkę, wszystkie zespoły przyjeżdżały po raz pierwszy, wszystkie wielkie nazwiska cieszyły nas bardzo, a teraz żyjemy w czasie, w którym cieszyć ma nas kolejna propozycja artysty, któremu zaufaliśmy, czy też ścieżka, którą wybrał. I to jest szansa na zupełnie zupełnie inny rodzaj kontaktu ze sztuką. Wracamy do miesiąca fotografii i wracamy do kuratorki programu głównego. Tak, i będziemy przemierzać przeróżne szlaki, będziemy podążać różnymi ścieżkami. Iris Seeking to w ogóle był bardzo ciekawy wybór. Od paru lat już miesiąc fotografii zaprasza zewnętrznego kuratora do tego, by ułożył program główny, jedną z dwóch najważniejszych części tego festiwalu. No i cóż, Iris, bardzo ciekawa postać, bo pochodzi jednocześnie ze świata fotografii, ale jeszcze bardziej ze świata filmu. Zatem to jest bardzo widoczne w tym programie głównym, jak nie tyle fotografia, co obraz gra główną rolę. My miałyśmy okazję porozmawiać z Iris Seeking, która jest tutaj cały czas na miejscu, ale ogromnie zajęta przy przeróżnych oprowadzaniach. I powiedziała nam parę słów o tym głównym temacie. Przestrzeń przepływów to bardzo pojemna właściwie struktura i można tam włożyć wiele rzeczy. No ale właśnie, co Iris Seeking miała na myśli, mówiąc przestrzeń przepływów? First of all, I want to say something about things we can't see, or we try to see, we try to figure out, but the view is blocked for many reasons. Po pierwsze, chciałam opowiedzieć o tym, czego nie widzimy lub czego nie możemy zobaczyć z wielu powodów. Żyjemy dzisiaj w świecie tysiąca informacji, tysiąca obrazów, które próbujemy nazwać, zrozumieć i wyrazić wobec nich opinie. To świat internetu, rodzaj niewidzialnej przestrzeni, w której dzieje się tak dużo, i to był początek. A potem przypomniałam sobie o książce hiszpańskiego socjologa Manuela Castelsa, Społeczeństwo sieci, książce głośnej w latach 90. Called The Rise of the Network Society. He was saying we used to live in a space of places, and a space of places is an area that you know and that you can map. What I can say from my own point of view, if I'm in a city. Pisał w niej, że kiedyś żyliśmy w przestrzeni składającej się z konkretnych miejsc, które można było nanieść na mapę, miejsc, które można było poznać. I sama tak mam. Kiedy przyjeżdżam do nowego miasta, zawsze sprawdzam mapę, znajduję istotne miejsca, poznaje ludzi, poznaje sklepy, rozpoznaje przestrzeń i tak to działa. Ale w internecie, za sprawą nowych technologii oraz sieci, które sami, wykorzystując je, budujemy, poruszamy się w przestrzeni niewidzialnej. Nie da się narysować jej planu. Kiedy coś umieszczamy w sieci, równocześnie tracimy nad tym kontrolę. Castells sformułował pojęcie przestrzeni przepływu, przeciwieństwo dla przestrzeni rozumianej tradycyjnie. Ta opozycja bardzo mi się podoba i postanowiłam opowiedzieć o tym, korzystając, rzecz jasna, z prac artystów audiowizualnych. I tu pojawił się podtytuł Obrazowanie niewidzialnego, bo w tym właśnie, moim zdaniem, zajmują się artyści audiowizualni, a wolę używać tej ogólnej nazwy, poprzez odpowiednie kadrowanie rzeczywistości. Put it in more in general, a visual artist can do is framing something from reality. No właśnie, artyści audiowizualni, a nie fotografowie. To bardzo dużo mówi o programie głównym i tegorocznej edycji. To wytnijmy może taki jeden kadr i udajmy się teraz do Galerii Starmach. Tam dokładnie tydzień temu, kiedy miało miejsce otwarcie festiwalu, tam właśnie pokazała się naszym oczom wystawa Ślepy zaułek. Julius Pinacz to jest jeden z gości festiwalu. Znakomity artysta, który jest chyba, jeżeli możemy mówić o czymś takim jak gwiazda festiwalu, to Spinacz rzeczywiście gwiazdą tego miesiąca fotografii w Krakowie jest. To przenieśmy się teraz do Galerii Starmach i oddajmy Iris głos. Co i skąd taki wybór przede wszystkim, no i co zobaczymy na tej wystawie? Maybe another one that I can tell a bit on is what we did with Jules Pinacz. Niech to będzie Jules Pinacz. To bardzo znany szwajcarski artysta i bardzo mnie cieszy jego udział w festiwalu. W swoich pracach dawno już odszedł od klasycznie rozumianej fotografii. W swoich pracach nie jest już nawet fotografem. Pozyskuje zdjęcia dzięki sieci aparatów rozstawianych w konkretnych przestrzeniach. Nie musi ich obsługiwać, bo robią fotografie automatycznie. We go back to his work he made at the Vienna Opera Ball in 2009. It's a big society event. It's every year takes place in Vienna. He gathered there a mass of images. It's literally like 10,000 images. Na festiwalu wrócimy do tych, które zarejestrował w 2009 roku w Wiedniu podczas dorocznego wielkiego balu w operze. To ponad 10 tysięcy zdjęć, które wydał w niezwykłej książce. Zaproponował nam wykorzystanie dwóch takich książek, pocięcie ich, tak aby powstała panorama, zgodnie z tytułem jego pracy. Ale to tylko pierwszy krok. Drugim jest pokazywanie jej w czymś na kształt spiralnej rzeźby. Oglądający wchodzi do spirali, by oglądać zdjęcia w środku, a spirala, jak wiadomo, jest pułapką i nie da się z niej wyjść. Co odpowiada temu, jak jesteśmy zalewani przez tysiące obrazów, co przypomina też o tym, że kamery są wszędzie i fotografują nas bez naszej wiedzy. Pojawia się tu ważna kwestia tego, co prywatne oraz czy prywatność istnieje w sieci. dzieci. Ciekawie to wygląda też w przestrzeni Galerii Starmach. Z zewnątrz widać po prostu wspaniałą białą spiralę, intrygujący obiekt, który czeka na swoich odkrywców. It's always a partner of the festival. And inside there's this amazing white spiral with the images on the inside. So it's really something to explore. I właśnie ten obiekt, ta spirala duża, do której możemy wejść, ale w której też możemy się zagubić, czeka na nas w Galerii Starmach. Warto tam się wybrać z wielu powodów. Przede wszystkim jest to także taka przygoda wizualna i wcale nie aż tak bardzo oczywista. Zatem Galeria Starmach właśnie kończy się, podejrzewam, oprowadzanie autora po wystawie, no ale dzisiaj akurat Galeria Starmach otwarta, możemy śmiało tam zaglądać. Tak, a nawiązując jeszcze przez chwilę do tego, o czym Iris mówiła, a mianowicie o tym, że nigdy nie wiemy, kiedy jesteśmy obserwowani, to w ogóle poświęcony jest właśnie tym kamerom przemysłowym i temu śledzeniu nas bardzo interesujący projekt Esther Hoovers, który możemy oglądać niedaleko. Pewnie jeszcze nawiążemy do wystawy w Bunkrze Sztuki, bo my siedzimy niedaleko właśnie od Bunkra Sztuki. Tam kilka bardzo ciekawych projektów i ten zatytułowany Widok z Góry zajmuje się właśnie tym, jak no, dosyć naiwnie myślimy o naszym prywatnym czasie i naszej prywatnej przestrzeni. Teraz uciekamy w muzykę. The dead waits, zombie state, Schumacher face, and castrate. They're all filthy fakes, latte break, and Peter Geddon shakes. So I z grupy, która nazywa się Goat Girl na naszej antenie, a w naszym studiu kolejny gość. Tak, Agata Grzybowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Bo biegamy tutaj szlakiem przeróżnych wystaw. Ruszamy teraz do galerii Pauza, gdzie akurat umieszczona jest twoja wystawa 9 bram z powrotem. Ani jednej, ale zacznijmy od chyba miłej bardzo wiadomości dla ciebie. Grand Press Photo za album fotograficzny roku 2017 trafił w twoje ręce kilkanaście dni temu. Jak to smakuje? W porządku. To nie, tak ze skromności? Nie, ja się nad tym tak za bardzo nie zastanawiam, tylko po prostu bramy jakby żyją swoim już życiem i ja się cieszę, że to one dostały i one wygrały tą nagrodę. Myślę, że to zaskoczenie, czy też jak odpowiedzieć na to pytanie ze strony Agaty, dotyczy też samego projektu, który był opowiedziany, opowiadałyście o tym na antenie Radiowego Domu Kultury. Myślę, że słuchacze pamiętają, ale warto przypomnieć, że nie jest to świat błyskotek, nie jest to świat nagród. Przenosimy się w Bieszczady, przenosimy się do ludzi samotnych, żyjących w trudnych warunkach, z trudnymi życiorysami, czarno-biały. Praca, która była, no właśnie, praca, która była od razu też pomyślana, że mogłaby zaistnieć w przestrzeni miesiąca fotografii, bo opowiadałyśmy o wyjątkowej książce, a teraz mogłyśmy zobaczyć wystawę, na której ta książka oczywiście jest obecna, ale nie tylko. Obecny jest również dźwięk. Dźwięk się bierze stąd, że ja kiedy pracuję, staram się myśleć nie tylko obrazowo, tylko też po prostu dla mnie charakterystyczne jest to, co ludzie, którzy się wypowiadają swoim językiem, przestrzeń, która ma swój własny dźwięk i nie wiem, i tam na wystawie są nagrane skrzypiące drzewa, głosy ludzi, kotów, psów, szum drzew i to wszystko jest połączone z kompozycjami artysty Bartosza Dziadosza. A stąd się jakby od razu wziął ten dźwięk, dlatego że ja po prostu jak pracuję, to od razu mechanicznie po prostu myślę też tym dźwiękiem, który otacza, który nas otacza. A ruszamy razem z tobą na tej wystawie, tak samo zresztą jak w albumie, ruszamy, wyprawiamy się w Bieszczady. I fotografujesz, spędzasz tam bardzo dużo czasu, wracasz wielokrotnie w te miejsca, spotykasz cały czas tych samych ludzi, starasz się ich zrozumieć, starasz się ich poznać? Przede wszystkim jest jedna rzecz taka, że ja spędziłam tam po prostu 7 miesięcy w górach. I bez przerwy? 4 miesiące i 3 miesiące. Ważne dla mnie było to, żeby być tam wyłącznie zimą, dlatego że zima wyłącza cię. Jest w trakcie lata jest po prostu w Bieszczadach jest mnóstwo turystów, to się nazywa wiara, znaczy oni się nazywają wiara, tak? A w zimie tam po prostu nikogo nie ma i wtedy tam jest przestrzeń i tam jest wtedy pustka. I tak ja wracam do tych swoich bohaterów wielokrotnie, spędzam z nimi wiele, wiele tygodni na rozmowach, na mieszkaniu z nimi, mieszkaniu w lesie, w mieszkaniu w górach. Mieszkaniu, byciu, tak? I spaniu tam. Ta podróż z tobą przez te biografie, bo tak naprawdę trochę starasz się przybliżyć nam ludzi, którzy zamieszkują Bieszczady od lat i to właściwie jest taki ich wybór życiowy, że właśnie tam osiedli. W pewnym momencie swojego życia niejednokrotnie zrezygnowali ze wszystkiego. Niektórzy musieli uciekać i osiedli właśnie w Bieszczadach. Czy jakaś opowieść, tych opowieści jest bardzo dużo, oczywiście musiałaś też je pewnie selekcjonować, ale czy mogłabyś nam przybliżyć takie z dwie postaci, które tak szczególnie mocno zapadły ci, nie tyle może w pamięci, ale co tak wgryzły się w ciało i w umysł? Ja mam taką dwójkę bohaterów, którzy jakby w swoich biografiach trochę stoją po przeciwległych biegunach. Pierwszą taką bohaterką to jest pani Magdalena Osuchowska. W momencie, kiedy ja z nią rozmawiam, ona ma 82-83 lata. I ona powiedziała mi takie zdanie, dlaczego przyjechała w Bieszczady. Wie pani co, mnie mój mąż po prostu tak strasznie wkurzał, że ja wsiadłam na konia i ruszyłam w przestrzeń. I ona z Lublina, kobieta z doktoratem, przyjechała po prostu na koniu w Bieszczady i tam została już. I ona czasami tylko poruszała się, po prostu wszędzie się poruszała na koniu. Miała jednego konia, miała malutki domek, w którym były tylko dwie izby. W lewej izbie mieszkał jej koń, w prawej izbie mieszkała ona. I ona wśród otoczeniu była książek. Książki, które to jest ważne dosyć, bo ona otaczała się książkami głównie historycznymi. Pisała całe życie biografię Łukasza Cieplińskiego, żołnierza wyklętego, na punkcie którego miała obsesję. I czasami po tych górach i ona w ogóle była taka nacechowana takim sznytem żołnierskim. I ona po tych górach chodziła, jak jeździła na koniu, to zawsze jeździła z taką bardzo mocną, wyprostowaną postawą i w oficerce na głowie. Natomiast jej przeciwieństwem był Józek Polański, który żył przez 30 lat bez żadnego domu, po prostu na otrycie. I w pewnym momencie on miał 18 koni, które były rozproszone po tym całym motrycie. I on jako taki wolny duch szukał czasami tych koni przez 2 dni, załóżmy. A co to znaczy na otrycie? Bo... Otryt to jest szlak górski. Okay. I oni czasami się spotykali na tej jednej górze. On, który jadący na oklep, na bosaka, i ona z tą taką żołnierską swoją postawą. Czyli połączyli się w twojej opowieści? Tak, i tam nie tylko oni się połączyli, bo oni się czasami po prostu przeplatają, ci bohaterowie. Bieszczady wbrew pozorom nie są dużym terenem, więc jak oni, nie wiem, żyją tam przez 30-40 lat, no to oni musieli się siłą rzeczy gdzieś tam przeciąć po drodze. Dosyć też intrygujące połączyło się miejsce tej wystawy, bo Galeria Pauza, żeby do niej dojść, trzeba przejść przez takie bardzo dobrze znane, imprezowe miejsce krakowskie. W związku Pasaż z tym, mocy słynny. Tak, więc te dwa światy też tutaj obok siebie występują. Ludzie szukający rozrywki, jednocześnie galeria, do której wchodzimy, czarno-białe fotografie, książka także w czerni i bieli, dźwięki, o których wspominałaś i polaroidowe też malutkie detale. Mhm. Te polaroidy to też jest jakby taki sposób po prostu pracy. Polaroid zawsze mi służy po prostu jako przerwa, jako odpoczynek. I to on miał być z takim zamierzeniem wsadzony, jakby w cudzysłowie wsadzony do książki. A na wystawie ja skonstruowałam sama ramki do tego polaroida, które są zrobione z jednego kawałka drewna i to drewno jest palone wcześniej, tak samo jak fotografia się wypala mniej więcej na błonie. 9 bram z powrotem ani jednej. Ja się zastanawiałam nad tym tytułem, jak tylko zobaczyłam album. Czy to jest trochę o tym, że oni nie mogą, nie chcą, nie potrafią już wrócić, skomunikować się z innym światem? Tak mówi jedna z bohaterek. Tak, raczej nie chcą niż nie mogą, tak, bo wybór zawsze mamy, ale oni tam z wyboru wyjeżdżają i z wyboru nigdy nie wracają. I też taki był klucz jakby doboru tych bohaterów właśnie, którzy wyjechali, zostali tam i nigdy już nie wrócili. Bardzo ciekawa wystawa, tak, na którą zapraszamy, bo można się tam zapaść, wpaść i spędzić dużo czasu. Agata Grzybowska była naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. I gratulujemy raz jeszcze. Nagrody. Nagrody. I biegniemy dalej. Biegniemy oczywiście najpierw robiąc przerwę na muzykę. In my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Arctic Monkeys ze swojej najnowszej płyty, którą nieustająco polecamy. Ciekawa odmiana stylistyczna i a propos odmiany, to my właśnie teraz robimy taki zwrot. Już nie pamiętam, czy przez Rufę, czy przez Dziób, w zależności od tego, jak stoimy, przeniesiemy się na chwilę do Warszawy. Michał Margański. Człowiek jest tylko epizodem w życiu przedmiotów. Rozpoczyna nasze spotkanie myślą Franciszka Storwiejskiego, ponieważ najważniejsze dziś będą rzeczy. Warszawskie rzeczy, jak sugeruje kampania promująca otwarcie 13 nowych gabinetów, czyli kolejnych przestrzeni wystawienniczych, które 9 czerwca zostaną udostępnione publiczności. Wszystko w Muzeum Warszawy, czyli de facto w 11 gruntownie odrestaurowanych i zmodernizowanych kamienicach na rynku Starego Miasta. Już teraz pojawiają się plakaty reklamujące to wydarzenie i myślę, że warto zwrócić na nie uwagę, bo bazują na ciekawych skojarzeniach. Każdy przedmiot, każda rzecz budzi emocje, wobec czego powinniśmy w naszej kampanii wykorzystać właśnie ten element połączenia emocji konkretnego człowieka z tą rzeczą, którą on prezentuje. Stąd to nie są przypadkowe osoby, które zostały wybrane. Jak można się zorientować, nie są to celebryci, czyli to są raczej właśnie osoby, tak jak te rzeczy mają swój charakter, tak samo i te osoby mają swój charakter. I to jest ten dialog między rzeczą i człowiekiem. Mówi Ewa Nekanda-Trepka, dyrektor Muzeum Warszawy. Zaczęliśmy od tego, że zostały wybrane na początku rzeczy, które chcieliśmy pokazać. Oczywiście wybierał to głównie pan Kołodziejski, który jest autorem tych fantastycznych zdjęć. I dopiero wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, jaka osoba najlepiej by pasowała do tego, żeby pokazać tą emocję. Emocję zachodzącą pomiędzy rzeczą a człowiekiem. Stąd mamy dziewczynkę ze smokiem, piękną, starszą kobietę, która obejmuje tors historyczny, XVIII-wieczny. Na kolejnym zdjęciu widać kobietę o ciemnej karnacji z talerzem. Jako że talerz jest czarno-biały, przedstawienie Syreny czarnej, wobec czego dziewczyna o ciemnej karnacji wydawała nam się, że ona też taką syreną jest po prostu. Jedną z syren, bo myślę, że nie wiem, jak spojrzymy na Warszawę, nawet na ulicę warszawską, to chyba po ulicach chodzą syreny też w Warszawie. Skojarzenie jak najbardziej zasadne, ale wracając do samej wystawy, to przypomnę, że będzie to otwarcie kolejnych części ekspozycyjnych, co umożliwi prezentację dodatkowych 3000 przedmiotów. W tej chwili otwieramy 13 następnych gabinetów. W zeszłym roku otworzyliśmy 8, czyli w sumie będziemy mieli 21 gabinetów. Natomiast te gabinety, które w tej chwili otwieramy, są bardzo interesujące. Jest ubiór, są opakowania. Niektóre gabinety mają bardzo duży ładunek emocjonalny, tak jak na przykład gabinet relikwii. Ale gabinet opakowań warszawskich może budzić rozbawienie i taką ciekawość wspomnieniową właśnie. O, taka buteleczka to, nie wiem, używałem sam, miałem taką buteleczkę czy takie opakowanie po cukierkach, po czekoladkach. Takie wspomnienia czasem przywołują także zapachy, smaki, sytuacje i ludzi, z którymi zjadało się smakołyki. Prawda niby oczywista, ale w dobie multimedialnych nasiąkniętych elektroniką muzeów, takie ekspozycje wydają się mieć znacznie większą wartość. Mając tak duże bogactwo zbiorów, my nie potrzebujemy kopii, nie potrzebujemy wypożyczać od nikogo obiektów, nie potrzebujemy tworzyć ekranów, na których będziemy pokazywać historie. Te historie po prostu są zakodowane w tych rzeczach. I wydaje się, że to właśnie w dzisiejszej dobie, kiedy tak naprawdę wszystko jest na obrazkach, w telefonie, że pójście w tym kierunku przeciwnym, to jest właśnie to nowoczesne podejście już do muzealnictwa. I widzę, że to wśród młodych ludzi też budzi zainteresowanie, że mogą zobaczyć, a nawet czasami dotknąć tego oryginalnego przedmiotu, a nie tylko obrazek, nawet jeżeli go mogą obracać na ekranie, to jednak jest nie to samo. Myślę, że to będzie wyjątkowy czas, bo po raz pierwszy publiczności zostaną zaprezentowane 7352 rzeczy. A wszystko 9 i 10 czerwca w Muzeum Warszawy. Do tego czasu zwróćmy uwagę na plakaty i billboardy reklamujące to wydarzenie. To Michał Margański. O wydarzeniu można poczytać na stronie polskieradio.pl/trójka, a teraz John Maus. Oh, Second Death z najnowszej płyty Johna Mausa. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Tam doprowadzi nas program główny i Przestrzeń Przepływów teraz ukaże się w oczach fotografa Michała Łuczaka. Wydobycie to wystawa, którą możemy tam zobaczyć, ale Michał Łuczak przeniesie nas w zupełnie inne miejsce. Gdzie stoimy? Ściana 113, oddział KG1, pokład 510 KWK Wieczorek. Gdzie jesteśmy? W tej sytuacji jesteśmy w zamkniętej już od końca marca kopalni Wieczorek na poziomie około 650 metrów pod ziemią. I wchodzimy w świat fotografii. Historia, którą tutaj opowiadasz, jest bardzo prosta i ujęta w taką formę oszczędną. Stoimy przy pierwszym obrazie. Ściana węgla? Tak, to jest ściana węgla w kopalni Wieczorek. Taka ściana, na której się pracuje, przy której stoi kombajn i wydobywa węgiel na powierzchnię. To jest ten pierwszy moment, w którym wyrywamy ziemi to, co przez 300 milionów lat nie powstawało przy okazji różnych procesów. Cała ta wystawa jest właśnie zbudowana w ten sposób, że ja wybrałem pewne bardzo podstawowe rzeczy, które składają się na, powiedzmy, przemysł górniczy czy przemysł kopalniany, wyłączony z tych wszystkich kontekstów, z których na co dzień się z nim stykamy. Czyli nie ma tutaj tematów podejmowanych wokół ekonomii, która jest też ważnym aspektem całego tego społecznego problemu górniczego, który teraz jest spałkowany przez ostatnie lata. Nie ma specjalnie tutaj też ekologii, nie ma tutaj specjalnie też etnografii w tym wszystkim. Ja szukam takich rzeczy i zestawiam je ze sobą w tej przestrzeni galeryjnej, które moim zdaniem są takimi punktami startowymi, punktami wyjścia albo najbardziej podstawowymi elementami, które budują ten świat wokół kopalni, akurat w tym wypadku tutaj, bo kopalnia jest punktem wyjścia tej wystawy. Przenosimy się teraz na górę, wchodzimy po betonowych schodach i mijamy zdjęcie natury. Tak, to jest taka fotografia, która dostała się na tą wystawę w ostatniej chwili. Tu mamy taki element, który jest najbardziej różny od tych wszystkich fotografii, które tutaj na wystawie są, czyli mamy takie zapadlisko w lesie na Giszowcu w Katowicach, na które się u nas na dzielnicy mówi Żabioki. Krajobraz, który jest konsekwencją wydobycia węgla w dużej mierze. To zdjęcie ma jakby tutaj dwie funkcje. Z jednej strony jest pewnym pokazaniem konsekwencji, czyli zapada się ziemia w lesie i ta woda, która gdzieś tam w gruncie w tym lesie się znajduje, po prostu spotyka się w tym najniższym miejscu. Natomiast z drugiej strony, hipotetycznie oczywiście, czy metaforycznie, jest to też początek procesu powstawania węgla. Bo jak wiemy, węgiel najpierw jest torfem, potem jest węglem brunatnym, potem kamiennym, potem antracytem. Jeszcze tam są różne inne rzeczy pomiędzy. Ale takie właśnie wodne środowisko jest w pewnym sensie takim tutaj symbolem tego zamknięcia lub rozpoczęcia ponownie tego procesu powstawania węgla, który tak naprawdę się nigdy nie zakończył, bo to jest proces, który istnieje w naturze w dalszym ciągu. Nie jest przypadkiem, że po raz kolejny zaprowadzasz nas na Śląsk. To jest temat, miejsce, które często gdzieś towarzyszy tobie w pracy. Tak, wraca. Myślę, że to w dużej mierze dlatego, że ja fotograficznie sobie z nim cały czas nie poradziłem. Może nigdy sobie nie poradzę, ale te próby, które do tej pory podjąłem, one oczywiście do pewnego stopnia były jakimś powodzeniem na tym etapie, na którym ja byłem w danym momencie, ale cały czas też miałem wrażenie, że się ślizgałem po powierzchni. Znaczy takim zasadniczym problemem Górnego Śląska dla fotografa jest to, że on jest bardzo fotogeniczny i często fotografowie i fotografki, mówię też o sobie w tym kontekście, łapią się na to. Znaczy my po prostu zostajemy na tej powierzchni, na tych czerwonych cegłach, kominach dymiących, czy jakimś takim życiu codziennym. I tych materiałów powstało, czy cykli dokumentalnych, bardzo dużo w ostatnich latach. Sam takie robiłem i dla mnie całym takim punktem wyjścia do myślenia w ogóle o tej wystawie, czy o tym, co ta wystawa się rozwinie na dalszych etapach, bo to nie jest zakończony proces, jest to tak naprawdę, jakie są te najpierwsze, mówiąc kolokwialnie, rzeczy, które ten Górny Śląsk tworzą. I to też mam wrażenie, że jest do pewnego stopnia uniwersalne, bo Górny Śląsk nie jest jedynym miejscem, gdzie wydobycie węgla stworzyło miasta, regiony i tak dalej. I jest uniwersalne też w kontekście relacji człowieka do natury i tego, w jaki sposób my z tych wszystkich dobrodziejstw korzystamy, do jakiego stopnia sobie tę ziemię winimy poddaną. Teraz przychodząc na tę wystawę, skupiamy się na detalu. Wielkoformatowe zdjęcia. Sfotografowałeś górników w bardzo dużym zbliżeniu i tematem tego zdjęcia nie jest historia danego górnika,

Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, za chwilę będzie 14. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 300